पायलट वापस हो जाता है, स्वर्ग में अपच होगा नहीं। सत्ता का पद हमको स्वर्ग का सुख चाहिए, तो कर्म करो तो स्वर्ग का सुख मिलेगा और अधर्म को छोड़ो तो नरक का दुख मिटेगा। ये देखो ऐसे क्रम क्रम से हुआ। तो बोले बाबा वहां भी तो होटल करी गई है, अपनी पूंजी जमा की और उतने दिन रहे, तो चलो इष्ट देव के लोक में चले। वहां तो वो ऐसा उदार दाता है कि वो हमेशा हमको सुख ही देता रहेगा और दुख कभी नहीं देगा। वहां है तो बड़ा उदार दाता, लेकिन उस लोक में जाने पर तुम्हारी जो पराधीनता है वो तो बनी रहेगी, उसी के मन से चलना पड़ेगा। तुम अपने मन से नहीं रह सकते हो, तुम्हारे अंदर स्वातंत्र नहीं होगा, गुलामी बनी रहेगी, वहां भी बड़ों का भय रहेगा, ईश्वर का ही भय रहेगा। क्या वहां भी नारायण का, वहां भी उसी की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, अपनी इच्छा छोड़ देनी पड़ेगी, पराधीन होना पड़ेगा। कैसा तो आओ योगाभ्यास में आ जाओ, यहां तो पराधीनता भी नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र तो हो लेकिन व्यवहार छोड़ करके गुफा में तो घुसे हुए हो, बंद कमरे में हो। बंद कमरे में कब तक बैठे रहोगे? एक आदमी ने कहा करे फिर आया फिर आया। एक आदमी घर से भाग के थानेदार के पास गया कि बंदूक लेके चलो उसको मारो, है ना, ऐसा किया है ना। और एक जो है वो खुद ही गंदा लेके महाराज घुमाने लगा तलवार लेके कि शेर आवेगा तो हम मारेंगे, और एक तिवारी बंद करके बैठ गया। अब वो निकले ही नहीं, ये योगी है ना, अपने आप जो तलवार घुमाते हैं वो धर्मात्मा लोग हैं, है ना। और जो जाके थाने में पुलिस को खबर देते हैं तो वो उपासक लोग हैं, और जो कमरा बंद करके बैठ गया वो योगी लोग हैं। अब एक दिन दो दिन तीन दिन कब तक बैठोगे बंद कमरे में? एक भले मानुष आया, उसने कहा कि अरे भले आदमी तुम बाहर निकल के देखो तो यहां शेर तो है ही नहीं, तुमको तो वो तुम्हारा भाई जो है ना वही शेर का चाम ओढ़ के आ रहा था, तुमको भ्रम हो गया, तुम्हें भ्रम हो, तुम्हारा बेटा था वो शेर का चाम ओढ़ के आ रहा था, तुमको भ्रम हो गया कि शेर है, न तलवार घुमाने की जरूरत है तकलीफ उठाने की, न तो पुलिस को मदद करने के लिए बुलाने की जरूरत है, न तो कमरा बंद करने की जरूरत है। अरे बाबा स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के कमरा खोल और आ करके खुले दरवाजे में बैठ, चाहे घर के भीतर रह चाहे बाहर रह, अपने मन में से वो डर जो बैठा हुआ है वो तो निकाल दे। इसका नाम वेदांत है, वो अनंत स्वातंत्र अनंत स्वच्छंदता जिस जीवन में आती है उसका नाम वेदांत है। तो इसमें निर्माण विभाग नहीं है, न तो अंतःकरण के निरोध का निर्माण करके अपनी स्थिति संपादन करनी है, और न तो परलोक, न तो वैकुंठादि में जाकर के ईश्वर की अंदर दुगत पे रहना है, पराधीन होना है, और न तो धर्म के द्वारा स्वर्ग का निर्माण करना है। गतव क्या है? ये तो असलियत को समझ लेना है, इसका नाम वेदांत है। ये प्रमाण पक्ष है, ये प्रमाण है तो ना बताओ कि फिर हमको तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए और सुख की प्राप्ति चाहिए, और वो बिना कुछ किए मिलेगी कैसे? तो देखो जी, दुख के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो तुम्हारा आत्मदेव है ना, वही परम सुख स्वरूप है। वो साध्य सुख नहीं है, सिद्ध सुख है। तो सिद्ध सुख है तो उसका ज्ञान होना चाहिए। अब देखो ये बात हम कई दिन आपको सुनाते थे, ये जो हमारे प्रमाण होते हैं, प्रमाण शब्द का अर्थ होता है कि जो प्रमाता में रह करके अन्य वस्तु का ज्ञान देता हो, समझो ऐसे। स्वाभाविक रूप से प्रमाण जो है वो दूसरे का ज्ञान कराने में बड़े निपुण हैं। आप जो है वो प्रमाता को रूप का ज्ञान करावे, काम शब्द का ज्ञान करावे, त्वचा स्पर्श का ज्ञान करावे, ये प्राण की खाली व्यक्त स्वयंभू, प्राय हमारी इंद्रियां जो है वो दूसरे बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए दौड़ते हैं। लक्षण उसको कहते हैं जो लक्ष्य वस्तु में रहे, और प्रमाण उसको कहते हैं कि जो प्रमाण प्रमाता के साथ संबद्ध हो। प्रमाता के करण का नाम प्रमाण है, प्रमाता ने प्रमेय के साक्षात्कार के लिए जो करण है उसका नाम प्रमाण है। प्रमा का करण, यथार्थ ज्ञान का, यथार्थ अनुभव का जो करण है उसका नाम प्रमाण है। अच्छा, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी जाति और इनका अभाव ये तो हमारी इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ता है, प्रत्यक्ष के द्वारा, प्रत्यक्ष मूलक अनुमान के द्वारा है ना मालूम पड़ता है। परंतु जो प्रमेय से तो विलक्षण है और प्रमाण के भीतर बैठा हुआ है, जो मन से, आंख से, नाक से, जीभ से, त्वचा से तो जाना नहीं जाता आवेद्य है, और प्रमेय जो घटपटादि हैं उनसे विलक्षण है और स्वयं प्रकाश है, अपना आप ही है, उसको जानने के लिए कौन सा प्रमाण चाहिए? तो आपको प्रमाण की प्रकृति बता रहे हैं। प्रमाण की प्रकृति बड़ी विलक्षण है, स्वविषय सूराणी ही प्रमाणानी भवन्ते, वो अपने विषय को प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं रखते हैं। जैसे आप बता दिए है कि ये रूप है तो नाक की जरूरत उसमें नहीं है, जीभ की जरूरत नहीं है, अकेली आंख ही बता देगी कि ये रूप है। तो आओ बोले जैसे तो फिर ये आत्मा जो है स्वयं प्रकाश, इस आत्मा को यही स्वतः सिद्ध सुख हो, और यदि ये सुख न हो तो सुख नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। आपको हम ध्यान खींचने के लिए सुनाते हैं, हम कैसा सुख चाहते हैं जो हमेशा मिले, है कि नहीं? तो अपना आता नहीं होगा तो हमेशा कैसे मिलेगा, सुसुप्ति में नष्ट हो जाएगा। हर जगह मिले, हम ही नहीं होंगे तो हर जगह कहां से मिलेगा, है? हर से मिले तो हर की हर तो अलग अलग होता है, उसमें एक तो कभी हो सकता है जब वो आत्मा ही हो। हर समय मिले, हर जगह मिले, हर से मिले, है? और बिना परिश्रम के मिले, और कब है ना, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना परिश्रम के मिले और हमेशा ज्ञात रूप से रहे, अज्ञात कभी ना हो, परोक्ष कभी ना हो। ये सुख जो है इसकी अज्ञात सत्ता कभी नहीं होती। संसारी लोगों को भी जो सुख मिलता है उसकी अज्ञात सत्ता नहीं होती, परोक्ष सत्ता नहीं होती। तो सुख हम चाहिए अपरोक्ष, सुख चाहिए हमेशा काल से अबाध्य, सुख चाहिए हर जगह देश से अबाध्य, सुख चाहिए हर से सबसे माने वस्तु से अबाध्य, और सुख चाहिए अनायास सिद्ध। तो यदि अपने आत्मा सुख न हो और आत्मा स्वयं प्रकाश न हो नारायण, तो हमारे इष्ट की कभी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए आओ गुरुदेव, प्रमाण के द्वारा हम पहचाने कि ये परम सुख, ये परमानंद, ये परम ज्ञान, ये परम सत्ता क्या है। योगियों ने और सांख्यों ने कह दिया कि दिक् और काल ब्रह्म विकल्प है, विकल्प बोलते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य है। दिक् नाम की कोई वस्तु नहीं है, काल नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु ये दिन है, ये रात है, ये संवत्सर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प मात्र है। परंतु उन्होंने द्रव्य को विकल्प नहीं कहा, प्रकृति और प्राकृत पदार्थ को विकल्प नहीं कहा। वो तो वेदांत हो जहां दृष्टा को दृष्टा न रहने दे करके ब्रह्म लिखा देता है वेदांत, वहां दिग काल और वस्तु तीनों विकल्प हो जाते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य ये विकल्प मात्र है, केवल विविधता की कल्पना हो रही है, विविधता नाम की कोई पदार्थ नहीं है। तो अब देखो, एक तो दृष्टा जो है वही करण गम्य नहीं है, समझो। मन का जो दृष्टा है उसको मन नहीं जानता, आंख का जो दृष्टा है उसको आंख नहीं जानती, कान का जो दृष्टा है उसको कान नहीं जानता। तो एक तो दृष्टा जो है वही प्रमाण गम्य नहीं है, प्रमाण का साधक है। ये प्रमाण मतलब हमारा शास्त्रातिरिक्त प्रमाण, दृष्टा जो है वो शास्त्र प्रमाण गम्य नहीं है, है ना? अब वो अन्य प्रमाण गम्य नहीं है, दृष्टा स्वतः सिद्ध है। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी जाति इनका अभाव, सीए तो होते हैं दृष्टा से सिद्ध, परंतु दृष्टा किसी से सिद्ध नहीं होता, स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। तो जब ये लौकिक प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आदि दृष्टा को ही सिद्ध करने के लिए जरूरी नहीं है, तो दृष्टा की ब्रह्मता को कहां से सिद्ध करेंगे? तो ये केवल शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है। और बोले भाई, ये शास्त्र प्रमाण जो है, तो इसमें अनुमान कैसे बनेगा? पहले ये बताओ, कोई दृष्टांत बताओ, शास्त्र कैसे आत्मा का निरूपण करेगा? बड़े विलक्षण है। ये लोग शास्त्र का नाम सुन के घबरा जाते हैं, क्योंकि शास्त्र हमारे जो प्राचीन महात्मा लोग थे, वो तो बचपन से गर्भाधान संस्कार से तो शास्त्रीय संस्कार शुरू होता था। गर्भाधान संस्कार है, उससे पहले मां बाप का विवाह भी संस्कार है, शास्त्रीय संस्कार से गर्भाधान हुआ और जात पुंसवन हुआ, गर्भावस्था में सीमंतो नयन हुआ, जात कर्म हुआ, चौल कर्म हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, सब शास्त्रीय संस्कार हुए। तो मनुष्य को शास्त्र विषयक संस्कार पहले जन्म से ही रहता था। अब तो महाराज मनमानी करते हैं, शास्त्र की रीति से चलते नहीं, इसलिए शास्त्र के बारे में उनको ज्ञान होता नहीं। तो ये जो शास्त्र हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो नित्य परोक्ष वस्तु के ज्ञापक होते हैं। तो फल जहां नित्य परोक्ष होता है, स्वर्ग आदि, वो शास्त्र के बिना ज्ञात नहीं हो सकता। बिना शास्त्र के इन इंद्रियों से परलोक के संबंध का ज्ञान नहीं होता। तब उस नित्य परोक्ष स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए और नरक आदि की निवृत्ति के लिए नित्य परोक्ष का जो साधन है धर्म, वो शास्त्रीय गम्य है। नित्य परोक्ष वस्तु बिना शास्त्र के इंद्रियों से नहीं जानी जाती, और नित्य अपरोक्ष जो वस्तु है दृष्टा, नित्य अपरोक्ष, ये अनित्य वस्तुएं इंद्रियों के द्वारा जानी जाती हैं। कान से अनित्य शब्द सुनाई पड़ते हैं, भला अब शब्द नित्य है कि अनित्य है, ये शास्त्रार्थ दूसरा है। अनित्य स्पर्श का अनुभव होता है, अनित्य रूप का अनुभव होता है, अनित्य ये इंद्रियां भी अनित्य और इनके विषय भी अनित्य। नारायण, नित्य परोक्ष जो वस्तु है वो केवल शास्त्र से जानी जाती है और उसका साधन भी शास्त्र से जाना जाता है। और नित्य अपरोक्ष जो वस्तु है, नित्य अपरोक्ष कौन है? अपने अपना स्वरूप है, ये नित्य अपरोक्ष है, ये कभी परोक्ष होता ही नहीं। आप अपनी आत्मा को आले में तो रख के नहीं आए, जब समाधि लगेगी तब आपका आत्मा रहेगा, और नहीं रहेगी तो मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो जिएंगे, और नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, नरक में मर जाएंगे, तो सौगात भी नहीं है। क्या आप वैकुंठ में जिंदा रहेंगे और मर्त्यलोक में नहीं, सौगात भी नहीं है। तो ये आपका जो नित्य अपरोक्ष अपना आपा है नारायण, इसका होना स्वतः सिद्ध है, पना स्वतः सिद्ध है, इसका ज्ञान पना स्वतः सिद्ध है, इसका प्रियपना स्वतः सिद्ध है, बोला, और इसका अभेदपना भी स्वतः सिद्ध है, परंतु अज्ञात है। तो उस अज्ञात अज्ञातता की निवृत्ति के लिए, उसके ज्ञापन के लिए नहीं, विषयीकरण के लिए नहीं, ब्रह्म के विषयीकरण के लिए नहीं, आत्मा की जो ब्रह्मता अज्ञात है, उस अज्ञातता के निवारण के लिए शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र ब्रह्म को विषय नहीं करता, शास्त्र उसकी अज्ञातता का पर्दा फाड़ देता है। तो भाई ब्रह्म स्वयं फाड़ ले, आजकल तो आज तक तो फाड़ा नहीं उसने, सामान्य चेतन तो किसी का निवर्तक होता नहीं, आवरण भंग कभी करता नहीं, दृष्टा ने कभी आज तक आवरण को फाड़ा नहीं, भंग किया नहीं, तो पर्दे को फाड़ना ये शास्त्र का काम है। और शास्त्र का अर्थ आप ये बिल्कुल नहीं समझें कि जैसे होम करते समय वेद का मंत्र बोलते हैं तो उससे धर्म की उत्पत्ति होती है, ऐसे कोई वेद का मंत्र बोलेंगे और उस वेद के मंत्र में ऐसा धर्म भरा हुआ है कि पर्दा पड़ जाएगा, ये बात नहीं है। यथार्थ ज्ञान उत्पन्न कराता हो प्रमाण। आपको नारायण इसके संबंध में एक बात सुनाते हैं। इसमें आत्मा की ब्रह्मता का यथार्थ अनुभव जिससे होवे, जिस वाक्य के श्रवण से आत्मा की ब्रह्म रूपता का यथार्थ अनुभव हो जाए उसी को शास्त्र बोलते हैं। वो वाक्य हिंदी में बोला गया कि अंग्रेजी में बोला गया कि है ना, कि उसको किसने बोला और कहां पढ़ा गया है ना, इससे मतलब नहीं है। जो ये हमारा जो दृष्टा आत्मा है, स्वतः सिद्ध है आत्मा, ज्ञान आत्मा, आनंद आत्मा, स्वतः सिद्ध आत्मा, स्वयं प्रकाश आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, ये जो आत्मा है ये इतना जानना काफी नहीं है कि आत्मा है, ये आत्मा ज्ञान है, ये आत्मा आनंद है, ये जानना काफी नहीं है, या सचित आनंद एक है, ये जानना भी काफी नहीं है। ये जानना चाहिए कि ये अद्वितीय ब्रह्म है। तो ये आपकी आंख नहीं बता सकती, कान आदि नहीं बता सकते। इसमें अनधिगत जो ब्रह्मता है, आत्मा की अनधिगत जो ब्रह्मता है, माने जिस ब्रह्मता का अनुभव आपको नहीं हो रहा है ना, और बाह्य ज्ञान से हो जाने पर जिसका बाद कभी हो ही नहीं सकता है, और जिससे दुख शोक अशोक मोहादि संपूर्ण दुख की निवृत्ति हो करके जो वाक्य प्रयोजनवत हो जाता है, वो वाक्य आपको ये बताएगा कि अरे अरे है, अरे वो है, सुन ले है ना, वो सत सुन, वो चित सुन, करे वो आनंद सुन, करे स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश सुन। तू परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है। वाले ये जो बात की प्रामाणिकता है, इसमें कोई दृष्टांत बताओ, ऐसा कोई बात के बताओ कि जिसको सुन के कुछ करना न पड़ता हो, केवल सुनने से ही काम बन जाता हो। तो बोले देखो, हम वाक्य की प्रामाणिकता यदि करते तो उसमें उदाहरण की दृष्टांत की जरूरत पड़ती है, अनुमान से सिद्ध नहीं करते हैं। तो आपको क्या सुना है, प्रमाण विषयक जब विचार करना होता है, मनुष्य की बुद्धि पैसा कमाने में लगी रहती है, भोग भोगने में लगी रहती है, देश को संवारने में लगी रहती है, कभी अंतर्मुख होकर के तत्वों के बारे में विचार नहीं करती है, नहीं तो उसको मालूम पड़े। देखो स्मृति जो है वो परस्परता प्रमाण है और स्मृति परता प्रमाण है। आपने कभी इस पर विचार किया है कि स्मृति जो है वो दो नंबर की प्रमाण है और स्मृति एक नंबर की प्रमाण है? तो स्मृति में प्रमा की करणता नहीं है, माने हमको जो याद आती है ना चीजें, याद जो आती हैं, तो जो याद आती है वो किसी यथार्थ अनुभव को जन्म नहीं देती, बल्कि पहले से जो अनुभव किया हुआ है स्मृति अनुभव की बेटी है, स्मृति अनुभव की मां नहीं है। आपके ध्यान में ये बात आती है, यहां जितनी आते हैं झूठी आवे चाहे सच्ची आवे, यथार्थ अनुभव से याद आती है तो स्मृति भी यथार्थ होती है, और अयथार्थ अनुभव से स्मरण होता है, माने प्रमा दो तरह की होती है ना, तो प्रमा जो है वो जहां यथार्थ प्रमा है तो उसकी स्मृति आएगी, वो यथार्थ होगी स्मृति भी, ठीक है उसी जाति की होगी, जैसी मां वैसी बेटी। और यदि भ्रम जन्य स्मृति होगी, भ्रम संस्कार जन्य स्मृति होगी, तो स्मृति भी भ्रांत होगी, अयथार्थ होगी, स्मृत्याभास होगा, लेकिन कैसे पता चले, जब अनुभव काल में ही ये पता नहीं चला कि ये यथार्थ है कि अयथार्थ, तो उससे होने वाली स्मृति वस्तु की यथार्थता और अयथार्थता को कैसे लगा सकेगी। अच्छा देखो, स्मृति माने याद जो आती हो। अब आप ये देखो, स्मृति जो है वो गृहित ग्राहक है, पहले से जो ग्रहण किया हुआ है उसी का ग्रहण कराती है, और उससे कुछ कम ग्रहण कराती है, उससे अधिक नहीं। देखी हुई, अनुभव हुई, की हुई चीज जितनी होती है उसमें से थोड़ा भूल जाए ये तो शक्य है, लेकिन थोड़ा बढ़ जाए ये शक्य नहीं है। तो पहले जब देखा गया तब प्रमाण से देखा गया कि भ्रम से देखा गया, इसका उसके साथ संबंध है। यदि भ्रम से देखा गया तो स्मृति यथार्थ, प्रमा से देखा गया तो स्मृति यथार्थ, प्रमा हुई तो भ्रम हुआ तो स्मृति अयथार्थ, प्रमा हुई तो स्मृति यथार्थ। परंतु स्मृति गृहित ग्राहक है, अनधिगत जो वस्तु है, अज्ञात जो वस्तु है उसका ज्ञान कराने वाली स्मृति नहीं है। तो यथार्थ अनुभव के अनुसार यदि स्मृति है तो प्रमाण होती है, और नहीं है तो नहीं होती है। अब देखो, हमारे एक आपको ये उदाहरण बताया हो, हमारे शास्त्री लोग मानते हैं कि श्रुति जो है वो मुख्य प्रमाण है और स्मृति जो है वो गौण प्रमाण है। स्मृति माने मनुस्मृति, वेद प्रमाण की मनुस्मृति प्रमाण, बोले वेद के अनुसार हो तो मनुस्मृति प्रमाण। अब देखो, एक विचार देखो आप, तो श्रुति को इन्होंने मुख्य प्रमाण क्यों माना और स्मृति को कर्ता प्रमाण क्यों माना, गौण प्रमाण क्यों माना? तो इसलिए माना कि श्रुति जो है वह ज्ञात ज्ञापक है और स्मृति जो है वो ज्ञात ज्ञापक है, बल्कि ज्ञापक तो उसमें है ही नहीं है। नैयायिकों ने कहा कि नहीं जी, स्मृति को नहीं मानोगे तो अनुमान ही नहीं हो सकेगा। आप देखो, जैसे धुआं और आग का संबंध रसोई घर में देखा हुआ है ना, और जंगल में धुआं देखा तो घर के धुआं और अग्नि के संबंध का स्मरण हुआ, और स्मरण होकर के अग्नि का अनुमान हुआ। तो यदि स्मृति को नहीं मानोगे तो जंगल में अग्नि का अनुमान नहीं हो सकेगा, तब ठीक है। स्मृति प्रमाजन्य तो है, अनुमान जनक भी है, परंतु वो प्रमा का करण नहीं है। प्रमा का करण जो है वहां, वो तो पहले का प्रत्यक्ष ही है, स्मृति नहीं है, इसलिए स्मृति प्रमाण नहीं है। तो आपको ये बात मैंने इसलिए सुनाई कि हमारे जो आचार्य श्रुति को प्रमाण बोलते हैं वो कोई मामूली विचार से नहीं बोलते हैं। प्रत्यक्ष कैसे प्रमाण है, अनुमान कैसे प्रमाण है, और अनुमान के प्रमाणत्व का खंडन चार बात ने किया है। तो अनुमान के प्रमाणत्व की सिद्धि बौद्धों ने किया है, आगम के प्रमाणत्व का खंडन बौद्धों ने किया है और उसकी सिद्धि जैनों ने की है, है ना। उपमान के प्रमाणत्व का खंडन उन्होंने किया है और नैयायिकों ने उसकी सिद्धि की है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये प्रमाण के बारे में जो आपका विचार है वो ये श्रुति जो है वो मुख्य प्रमाण है। कैसे प्रमाण है कि वहां तो महाराज यदि कोई रुकावट न हो तो श्रुति एक ऐसा अनुभव देगी आपको, श्रवण मात्र से ही ऐसा अनुभव देगी जो अनुभव अभी आपको न आंख से हुआ, न कान से हुआ, न नाक से हुआ, न जीभ से हुआ, न मन से हुआ, न ध्यान से हुआ, न उपासना से हुआ। तब ध्यान तो जो सुनेंगे उसका करेंगे, उपासना तो जो सुनेंगे उसका ही करेंगे। ये श्रुति जो है ये एक ऐसा अनुभव देगी जो न वासना से सिद्ध, भावना से भी सिद्ध नहीं है, ध्यान उपासना से भी सिद्ध नहीं है, धर्म से भी सिद्ध नहीं है, उपासना से भी सिद्ध नहीं है, योग से भी सिद्ध नहीं है, और तत्काल अनुभव देगी। ऐसा अनुभव देगी जैसे दशमस्तमसी, अरे तू ही दशम है, तू ही दशमा पुरुष। तो तुरंत अपने को दशम पुरुष अनुभव करेंगे कि नहीं? ये श्रुति जो है वो प्रत्यक्ष के द्वारा समर्थित होकर के, इंद्रियों के द्वारा समर्थित होकर के श्रुति आत्मा आत्मा का ज्ञान नहीं कराती है, अनुमान के द्वारा समर्थित होकर के श्रुति आत्मा का ज्ञान नहीं कराती है। उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि संभव चेष्टा इति आदि के द्वारा समर्थित होकर के श्रुति आत्मा का ज्ञान नहीं कराती है। अन्य प्रमाण निरपेक्ष, यदि आपके मन में प्रमाण प्रमेय के लिए संशय नहीं है कोई, और यदि आपके मन में विपर्य का आग्रह नहीं है कि मैं तो अपने को जीव ही मानूंगा चाहे तुम कुछ बोलो, है ना। ये तो एक सन्यासी होने लगे सज्जन हो तो गुरु जी ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम अखंडानंद है। चेला जी बोले कि नहीं जी महाराज, मेरा नाम अखंडानंद कैसे हो सकता है, मेरा नाम तो संतनु पंडित है। अब महाराज गुरु जी से लड़ाई हो गई। गुरु जी ने कहा कि तेरा नाम आज से अखंडानंद, और चेला जी बोले नहीं संतनु है। तो संतनु नाम का इतना विपर्य अपने ऊपर भर गया, विपर्य हो गया हो कि मेरा नाम संतनु ही है, जन्म के पहले नहीं था, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन नहीं था, 10 दिन तक नहीं था, 10 दिन के बाद पूजा पत्री करवाए करके पिताजी ने नाम रखा था, 10वें महीने पिता नाम उर्जा, और हमारा नाम कल्पित किया था कि तू संतनु है। और जब वो कल्पित किया था, एक दिन जज्ञोपवीत बनाए के द्विजत्व के धर्म दिए थे हमको। अब बोले कि भुला हम जज्ञोपवीत काटेंगे निकालेंगे तो हमारा द्विजत्व चला जाएगा, तो द्विजो हम, ये विपर्जय कहां से उत्पन्न हुआ है ना। अक्लिष्ट विपर्जय है, धर्मानुकूल विपर्जय है, ठीक है, साधन है ठीक है, लेकिन जैसे इसका अध्यारोप किया गया वैसे इसका अपवाद हो सकता है। जैसे संतनु नाम रखा गया उसका अध्यारोप किया गया वैसे उसका अपवाद किया जा सकता है अखंडानंद नाम से। तो ये जो तुमने अपने को जीव मान रखा है गुरु है, ये हमारा जन्म मरण होता है, हम नरक स्वर्ग में जाते आते हैं, हम कर्ता भोक्ता हैं, हम संसारी हैं, हम परिच्छिन्न हैं, ये आपको जज्ञोपवीत संस्कार से जैसे द्विजत्व दिया गया वैसे एक प्रकार का अध्यारोप के द्वारा जो दिया हुआ संस्कार है उसके उसमें यदि आप अत्यंत अभिनिविष्ट हो गए हैं, विपरीत भावना से युक्त हो गए हैं, जीवत्व का संस्कार ही तो डाला गया है, पेट में आप अपने को जीव समझते थे, जिस दिन पैदा हुए उस दिन अपने को जीव समझते थे, उस दिन पुनर्जन्म का परलोक का संबंध आपको ज्ञात था, पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी पने का संबंध उस दिन कहां ज्ञात था। तो ये जो अध्यारोप के द्वारा आपको देहातिरिक्त आत्मा के रूप में पहचान करने के लिए जो अध्यारोप किया गया है उसके अपवाद को यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो विपर्य भावना से अत्यंत ग्रस्त है, संशय भावना से अत्यंत ग्रस्त है। तो इस जीवत्व का निषेध करने के लिए, इस अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ये जो वेदांत है, जैसे वेद के पूर्व भाग ने अध्यारोप किया वैसे वेद का उत्तर भाग जो है वो उसका अपवाद करता है। जैसे एक ही पुरोहित ने महाराज एक ही पंडित था जिसने हमारा जज्ञोपवीत संस्कार करा के हमको संध्या वंदन की शिक्षा दी और संन्यास लेने गए महाराज, तो उसी ने गिरजा होम करवाया, उसी ने जज्ञोपवीत उतरवाया, उसी ने चोटी कटवाई, है नारायण। पुरोहित तो एक ही था, एक दिन जज्ञोपवीत पहनाए के द्विज बनाया और एक दिन उसने जज्ञोपवीत उतरवाए करके है ना द्विजत्व से विलक्षण संन्यासित को उत्पन्न करवा दिया। तो ये अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, वो तो धर्म की बात है। ये जो आपने अनादि अविद्या के कारण अपने को जीव मान रखा है, इस जीवत्व की निवृत्ति जो है वो जिस ढंग से अध्यारोप हुआ है उसी ढंग से अपवाद होगा। आपको भ्रम से ये विपर्यय हुआ है तो प्रमा के द्वारा आप इस विपर्यय को दूर कर सकते हैं, और वो प्रमा की उत्पत्ति किस कारण से होगी, उस प्रमा का कारण कौन है, तो उस प्रमा का कारण वेदांत शास्त्र है, चाहे भाषा अथवा संस्कृत, गलत भेद ब्रह्म छेद, ब्रह्म वेद अहि ब्रह्म वेद ताकि वाणी वेद, जिसने ब्रह्म को जान लिया उसका नाम है ब्रह्म वेद, ब्रह्म वेद का जो बोलता है उसका नाम है वेद, भाषा अथवा संस्कृत भाषा में हो या संस्कृत में हो करत भेद ब्रह्म छेद, ये भेद के ब्रह्म को काट देता है। यदि आपके जीवत्व का भ्रम निवृत्त नहीं होता है, और एक और बात ध्यान में लो कि बिना सहारे के आप कहो कि अच्छा हमने जीवत्व का भ्रम काट दिया, तब आप क्या है का कुछ नहीं है, शून्य है ना, ऐसे नहीं होता। जब कोई जीवत्व के निषेध के लिए कोई आलंबन भी चाहिए, कुछ पकड़ेंगे तब कुछ काटेंगे, बिना कुछ पकड़े कुछ नहीं काटा जा सकता। तो शास्त्र जो है क्या करता है, ब्रह्मत्व को पकड़वाता है और जीवत्व को काटता है, और जब जीवत्व कट जाता है तब ब्रह्मत्व से पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है। केवल जीवत्व को काटने मात्र के लिए ब्रह्मत्व के पकड़ने की जरूरत होती है। तो ये जो शास्त्र की प्रामाणिकता है ये अनुमान गम्य नहीं है, प्रत्येक प्रमाण स्वतः सिद्ध होता है, अपने विषय में स्वयं वो बहादुर होता है, बृहदुरा होता है, वो अपने विषय का जो आवरण है उसका उसको भंग करने में स्वयं वो प्रभु होता है। इसलिए शास्त्र ज्ञान के द्वारा जब तत्काल अनुभव हो जाता है कि ये सारे के सारे परिच्छिन्नत्व जो हैं, मैं देश देशांतर में जाने वाला हूं, मैं काल कालांतर में मरने जन्मने वाला हूं, मैं कर्म से संबद्ध पापी पुण्यात्मा हूं, मैं देह से संबद्ध परिच्छिन्न ब्राह्मण आदि हूं, देह से संबद्ध ब्राह्मण आदि है ना, देह से संबद्ध ब्राह्मण आदि, कर्म से संबद्ध पापी पुण्यात्मा, भोग से संबद्ध सुखी दुखी आदि है, क्या इस तरह महाराज प्रमाण से संबद्ध प्रमाता, देश काल से संबद्ध जन्म मरण, काल से संबद्ध जन्म मरण, देश से संबद्ध लोक परलोक है ना, और ये सब क्या है, क्या ये सब अपने को ब्रह्म न जानने के कारण है, जीवत्व ही अपने को ब्रह्म न जानने के कारण है। सो लो, तुम्हारा ये जो साक्षी स्वयं प्रकाश आत्मा है जिसमें द्रव्य नहीं, कर्म नहीं, भोग नहीं, जिसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, सजातीय नहीं, विजातीय नहीं, स्वगत भेद नहीं, ऐसा जो स्वयं प्रकाश दृढ़ मात्र तुम्हारा आत्मा है, कार्य ये तो ब्रह्म है, काट दो कोई इसकी ब्रह्मता को तो इसकी ब्रह्मता नहीं कर सकते। तो जब यह अद्वितीय ब्रह्म है तो ये प्रपंच क्या है, कर यही जो है ब्रह्म ही अन्य प्रपंच के रूप में दिख रहा है। बोले तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म कहां है, कि नहीं इसकी अन्यता ब्रह्म है, इसको जो तुम ब्रह्म से जुदा समझते हो वो जुदा समझना ब्रह्म है। इसलिए जीवन मुक्त के जीवन में परम स्वातंत्र, परम स्वातंत्र का उदय होगा। अच्छा जी, अब कल्पना परे प्रत्युतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषय त्रयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते यथा युपा हवनीयादीनि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत् अच्छा तो सीधे सीधे थोड़ी सी बात सरल सरल मनुष्य जब बोलता है तो जान बूझ के इच्छा पूर्वक बोलता है। शब्द प्रयोग जो होता है ना, पागल की बात छोड़ दो, वो तो बेचारा आदत से लाचार है, परंतु जब मनुष्य जान बूझ के शब्द प्रयोग करता है तब इच्छा पूर्वक ही बोलता है, माने वो कुछ कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है, कोई उपयोगी बात, हमारे हित की बात, हमारी भलाई की बात कहना चाहता है, अपनी भलाई की बात कहना चाहता है, क्योंकि प्रवृत्ति जो है, बोलने की जो प्रवृत्ति हुई वो निष्प्रयोजन तो नहीं होनी चाहिए ना, कुछ न कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए। जो लोग बेमतलब बोलते रहते हैं वो तो आधे पागल की कोटि में हैं। जीवन मुक्ति विवेक में तो ऐसे कहा गया है कि महात्मा को कैसे बोलना चाहिए, बोले कि जैसे आपकी गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, आपके घर में पाली हुई है, परंतु जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, या उसका बच्चा कहीं दूर जाता है, या कोई तकलीफ होती है, तब वो बोलती है। पशु कभी बेमतलब नहीं बोलता है। तो मनुष्य को कैसे करना चाहिए, महात्मा को कैसे रहना चाहिए, बोले गो पशुवादिवत बांध में रोता। जैसे कोई काम पड़ने पर, कोई प्रयोजन होने पर बोलते हैं, वैसे ही बोलना चाहिए। निष्प्रयोजन वाणी का अपव्यय नहीं करना चाहिए, व्यर्थ भाषा से शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यर्थ भाषण, व्यर्थ चेष्टा, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ चिंतन, ये मनुष्य की शक्ति का लोप करता है। अच्छा, तो मनुष्य जान बूझ करके इच्छापूर्वक बोलता है, तो इच्छा क्या होगी, चाहे इच्छा का रूप कुछ भी हो, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति उसमें जरूर होगी, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। तो वैसे हम कहते हैं भाई ये काम करो, बच्चे से कहते हैं ये काम करो, ये काम मत करो। अब ये हुआ कि जब ये बात कही जाती है कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ये भी तो बोला ही गया है और बोला ही जाता है, तो इसमें बोलने वाले की क्या इच्छा है। हम आपको बहुत सीधे सीधे सरल सरल ये बात पहले एक बार सुना देना चाहते हैं। तो हमारे कर्मकांडी आए, बोले बहुत बढ़िया बात तुमने कही कि तुम अजर हो, अमर हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। तुम ये कह रहे हो कि काम करते समय बुढ़ापे से डर डर के काम नहीं करना चाहिए, और काम करते समय मरने से डर डर के काम नहीं करना चाहिए। अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्या अमर्थम च चिंतयेत। तुम्हें विद्या प्राप्त करनी है तो ये मत सोचो कि हम मर जाएंगे आखिर, तो इतना पढ़ के क्या करेंगे, भले ही बुढ़ापा आता हो। ऐसे लोग देखे हैं महाराज, हमारे एक हरिशंकर पंडित थे काशी में, 60 बरस की उनकी उम्र हो गई थी, और तब तक उन्होंने 5-6 विषय की आचार्य की परीक्षा कार्तिकी दे दी थी। वो पढ़ते रहते थे और हर साल परीक्षा देते जाते थे। एक हमारे पंडित बालकृष्ण जी थे, बालबोध मिश्र, पंडित बालबोध मिश्र जी थे। वो महाराज 8-10 विषय की तीर्थ परीक्षा उन्होंने दी थी। हमारे स्वामी भागवतानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अनेक विषय की तीर्थ परीक्षा दी। बड़ी उम्र हो गई, पढ़ते गए, अरे बाबा जब शरीर की मृत्यु होने होगी हो जाएगी। तो बोले भाई एक दिन तो बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, सब छूट जाएगा, तो कमाई के काम में क्यों लगे। तो बोले तुमने बहुत बढ़िया बात बताई कि आत्मा अजर है, अमर है, मौत का भय मत करो, बुढ़ापे का भय मत करो। ये बात तुम इसलिए बता रहे हो कि कर्म में लगे रहो। देखो हमारे कर्मी ने कैसी बढ़िया बात है ना निकाल ली इससे। एक हमारे मित्र थे, तो हम प्राय लिखते थे आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, तो वो उसमें टिप्पणी जोड़ देते थे कि ऐसा ध्यान करना चाहिए कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा मुक्त है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। कुछ न कुछ करने के लिए तो बोल रहे होंगे ना कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। अगर कुछ करने ही नहीं है, अगर कुछ करने ही नहीं है तो आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, मुक्त बताने से फायदा क्या। तो बोले कि भाई देखो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त इन्होंने बताया, तो शुद्ध का अर्थ है कि पाप पुण्य हमको नहीं लगता है, निर्भय हो जाओ। तो हम बुद्ध हैं, अज्ञान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हम मुक्त हैं, बंधन हमारे नहीं है, ऐसा ध्यान करो, आत्मा की ऐसी उपासना करो। तो ये आरोप विधेया उपासना करने के लिए ही आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, मुक्त कहा जाता है। तो ऐसी किसी किसी की रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है कि जब तक कही हुई बात को किसी काम में न लगा लें तब तक उनको संतोष नहीं होता है। ये उनका संतोष ही इसी में होता है, करने की जो तबीयत बन गई है, करने की आदत पड़ गई है, करने का अभ्यास हो गया है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि सब बात कुछ न कुछ करने के लिए ही होती है। तो हमारे बड़े बूढ़े गांव में ऐसे ही बोलते थे कि ये काम करो, ये काम मत करो। देखो ये आज्ञा देते थे ना, ये काम है, तुम ब्राह्मण होते, देखो ये ब्राह्मण तो बताया, अपना स्वरूप बताया हो। ब्राह्मणत्व तो जो है एक शरीर में रहता है, इस संसार में जितने ब्राह्मण हैं सब में रहता है। आपने कभी इस पर विचार किया है, ब्राह्मणत्व तो जाति है कि नहीं है? तो ब्राह्मणत्व तो यदि जाति है तो ब्राह्मणत्व तो की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति का प्रयत्न है उसमें ब्राह्मणत्व के उद्बोधन का क्या अभिप्राय होगा? अरे ओ ब्राह्मण, ये व्यक्ति तो मरने वाला है, तू अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करके अपने को इस देह के जेल खाने में से ऊपर निकाल ले। ब्राह्मणत्व रूप जो सामान्य है, जाति है, वो न तो आत्मा में है, आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, और न तो देह में ब्राह्मण है, ये तो व्यक्ति है, पांच भौतिक है। और न तो देह में ब्राह्मण है, ये तो व्यक्ति है, पांच भौतिक है। तो इसमें जो संस्कार द्वारा, परंपरा द्वारा, जन्म द्वारा, आचार्य द्वारा जो ब्राह्मणत्व की प्रतिपत्ति है, वो संध्या वंदन अग्निहोत्र आदि के लिए है, अध्ययन के लिए है, दान के लिए है, यजन के लिए है, अपने कर्तव्य अनुष्ठान के द्वारा अंतकरण शुद्धि के लिए है। नहीं तो ब्राह्मणत्व न तो देह में है और न तो आत्मा में है, तो ये है कहां? कई आरोप विधेया जो ब्राह्मणत्व है वो कर्म में लगाने के लिए ही तो है ना, क्योंकि जाति जो है ब्राह्मणत्व सामान्य वो तो अनेकानुगत है, अनेक व्यक्ति में हो तभी तो सामान्य होगा ना, तो ये ब्राह्मणपना काहे के लिए। तो अब इसी तरह से देखो, तो बोले जैसे अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने के लिए ब्राह्मणत्व का आरोप अपने ऊपर करके अहम ब्राह्मण बड़ा लाभ भी होता है इससे, ये नहीं समझना कि इससे हानि हानि होती हो, हम बिल्कुल बिल्कुल कर्मकांडी लोग हैं, बड़ा लाभ होता है इससे। एक बार की बात है, 17-18 बरस की जब मेरी उम्र थी तो मैं रात को खलिहान में जाके सोता था। खलिहान माने गेहूं जौ मटर काट के जहां रखते हैं ना, धान जहां काट के रखते हैं, गांव के बाहर बिल्कुल मैदान में, पास पास दूसरों पे भी खलिहान थे, तो हम वहां जाके सोते थे। रात को खुला आकाश, चांदनी रात, बड़ी शुद्ध हवा मिलती थी, भजन करने में भी सुविधा होती थी, रक्षा भी होती थी, है ना, अन्न की लाठी रखते अपने पास, खलिहान में सोएंगे तो लाठी तो रखनी पड़ेगी। तो एक कोई थे दूसरे गांव के, वो रात को अपने बकरियों को गायों को छोड़ दिया करते थे खुला, और वो दूसरों के खेत में खलिहान में जाके उनका अन्न खाए रात को। तो एक दिन, दो दिन, दस दिन लोगों ने उनको समझाया, भी नहीं माने, तो हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि महाराज ही बोलते थे तब भी हमको लोग, पंडित जी समझो, भैया जी, आप कहो तो हम इनके जो रात को पशु आते हैं ना, इनको ऐसा गायब कर दें कि फिर लौट के उनके घर न जाए और उनको कभी न मिले, हैं? तो उनको अच्छी सबक मिलेगी, ये जो छोड़ने की सबक जो है वो अच्छी मिल जाएगी। महाराज मैंने हाँ कर दिया। देखो एक ना, अपनी बात सुनाते हैं आपको, आपके जीवन में भी कभी ऐसे प्रसंग आते होंगे, जब मैंने हाँ कर दिया और उनके पशु आए, दो चार थे, और आके खलिहान में जब खाने लगे तो हमारे आदमी ने दो तीन पहले से ही नियुक्त कर रखा था और उनको पकड़ लिया, और पकड़ के जब वो लेके गए दूसरी तरफ, तो हमारे खलिहान के पड़ोस में एक बिंद जाति होती है, उधर बिंद छोटी जाति होती है, उनके जज्ञोपदेश नहीं होता है, शूद्रों का ही एक भेद है बिंद, मनुस्मृति में कुबिंद नाम की एक संकर जाति का उल्लेख मिलता है। तो पास में खलिहान था, हमसे बड़ा बूढ़ा था, हमारे बाप की उम्र का था, और हमारे घर में तो कोई बाप दादा था नहीं, सब मर चुके थे। तो वो अपने खलिहान में से उठ के हमारे पास आया और आके हाथ जोड़ के बोला, भैया जी ये जो काम हो रहा है ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, तो छोटी जात करता हो, है ना। उसने कहा, भैया जी ये काम जो हो रहा है ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, है ना। ये देखो, अब तुरंत हमको जैसे, है ना, चोट लगी हो, भीतर से किसी ने मारा हो, मैंने तुरंत दूसरा आदमी भेज के कह दिया कि नहीं नहीं छोड़ दे रहे इनको। अच्छा, अब वो पशुओं की चोरी से मैं बच गया हूं, तो ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है, इसका क्या अर्थ हुआ? कि आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं, आप अच्छे वंश में पैदा हुए हैं, आपको अपने स्वरूप के विपरीत कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना? देखो अब वहां जो ब्राह्मणत्व स्वरूप है ना, जो पंडितत्व स्वरूप है, सनातन धर्मित्व स्वरूप है, सदाचारित्व स्वरूप है, वहां अपने स्वरूप के बोध ने हमको एक बुरा काम करने से बचाया। तो जब कोई कहे कि तुम धनी होते और कुली का दो आना पैसा दबाना चाहते हो, मजदूर को दो रुपया महीना कम करना चाहते हो, तुम कमाते हो लाख रुपया महीना, 20,000 महीना, 10,000 महीना, और अपने नौकर का दो रुपया तुम कम करना चाहते हो, है ना, मार लेना चाहते हो, तो तुम्हें समझना चाहिए, हाँ ये दो रुपये की बेईमानी हमारे लखपति पने के, करोड़पति पने के अनुरूप नहीं है। तो इसी तरह से ये जो अपने देह से अतिरिक्त, देह से परे मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, ये जो बोध है इसका अर्थ है कि देह तो बारंबार आते हैं और जाते हैं, मिलते हैं और छूटते हैं, इस देह के लिए और देह के संबंधियों के लिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमारा अपना हृदय मलिन नहीं करना चाहिए। देखो जीवत्व के बोध का एक बहुत बड़ा लाभ ये है, ब्राह्मणत्व के बोध का, जीवत्व के बोध का, है ना, एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि हम अपने स्वरूप के विपरीत कर्म न करें, अपने स्वरूप के अनुरूप कर्म करें। अच्छा, तो बोले कि ये तो ठीक है, हम आत्मा अजर है, अमर है, ये ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होगा कि देहातीत स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। अब ध्यान का दोष आपको, ध्यान में गुण है तो पहले बताते हैं और जो दोष है उसको बाद में सुनना। जब हम किसी एक वस्तु का ध्यान करते हैं या दूसरों का ध्यान छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना भी ध्यान ही है, तो देखो आपको क्या फायदा होता है कि दूसरी वस्तुएं आपके मन में बैठी हुई हैं और दूसरी वस्तुओं की ओर मन आपका चंचल होकर के जाता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मन हमारा चंचल नहीं होता या हमारे मन में वासनाएं नहीं उठती। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो अपने मन को या तो जानता नहीं, समझता नहीं है, और या तो ढोंगी है, दम्भी है। तो नारायण, अब आओ आपको सुनाते हैं कि जो शरीरधारी होकर के पैदा हुआ है उसके मन में अगर पहले से वासना न होती तो ये शरीर क्यों मिलता? वासना पूर्वक ही तो ये शरीर मिला ना, जिसमें हाथ है, मुंह है, आंख है, कान है, पांव है, बिना वासना के। और ये मिट्टी जो है, खेत है, माता का शरीर खेत है, पिता का शरीर किसान है, और जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे जौ गेहूं का बीज जो है जैसे खेत में बोया जाता है, वैसे स्त्री पुरुष का बीज जो है वो माता के शरीर में बोया जाता है। कोई बीज पैदा होता है, कोई बांट जाता है, किसी में स्त्री जाति का पौधा पैदा होता है, किसी में पुरुष जाति का पैदा होता है पौधा। अब देखो वो जो बीज है वो न तो माता का है, माता से तो खाद मिलेगी और वो बीज न तो किसान का है, किसान का तो केवल हाथ लगा है, वो जो बीज है वो तो अनादि परंपरा से अंगूर का बीज, अनार का बीज, आम का बीज अनादि परंपरा से, आप बता ही नहीं सकते कि पहला अंगूर कब पैदा हुआ, पहला आम कब पैदा हुआ, पहला गेहूं कब पैदा हुआ, आप कोई नहीं बता सकते। कोई ऐतिहासिक या ऐतिहासिक का बाप यदि ठीक समय बताना चाहे कि जौ की मटर की उत्पत्ति किस दिन हुई, आम का पेड़ आंवले का पेड़ पहले पहल किस दिन पैदा हुआ, तो नहीं बता सकता। इसी प्रकार ये जीव पिता के शरीर में कहीं से आता है, माता के शरीर में जाता है, वहां इसको खाद मिलती है, सिंचाई मिलती है, वहां से पैदा होता है और फिर बाहर निकलने के बाद नाले छेदन के बाद जैसे किसी चीज को सींच सींच के बड़ा करते हैं वैसे बड़ा होता है। ये जीव की स्थिति है। तो इसमें जीव क्या है? देखो, बीज जो होता है उसमें जड़ धातुओं की प्रधानता होती है और जीव जो होता है उसमें चेतन धातु की प्रधानता होती है। तो ये चेतन धातु जो है वो अजर है, अमर है और बीच बीच में कभी किसी पेड़ की जड़ में रहना होता है, कभी तने में रहना होता है, कभी पत्ते फूल में रहना होता है, कभी फल में आकर के जिस आकार जैसा बीज था, जिस गुणधर्म वाला, उसी गुणधर्म वाला फल लग जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य के शरीर की परंपरा चल रही है। तो इसमें सकल सूरत जो है वो फिर मिलती है और मिटती है और जीवात्मा तो एक ही है, अजर है, अमर है ना। तो उसको अजर अमर कहने का अभिप्राय ये हुआ कि देखो जी, ये जो तुम पाप पुण्य करते हो, पाप पुण्य करते हो तो अपने दिल में भी मलिनता आती है और दूसरे का दिल भी मलिन करते हो। तो ये जो तुम अपने को और दूसरे को मलिन करने में या उज्ज्वल करने में लगे हुए हो, इस पाप पुण्य का संस्कार तुम्हारे साथ जुड़ेगा। ये देह तो छूट जाएगा लेकिन ये संस्कार तुम्हारे साथ लगा रहेगा और बड़ी तकलीफ देगा। तो सावधान, सावधान, वासना तुम्हारे अंदर ऐसी जमा होनी चाहिए जो तुम्हारे बंधन का कारण न बने, तुम्हारी मुक्ति का कारण बने। ऐसी वासना मन में आनी चाहिए। तब देखो, अब ये बात हुई कि जब वासना से ये शरीर पैदा हुआ है, ये जीवात्मा जो है ये रथी है और अंतःकरण शरीर आदि जो है ये रथ हैं और वासना इसका ड्राइवर है, हो सारथी है, जहां चाहे वहां जीव को घसीट करके ये ले जा सकता है। इसलिए अपना जो सारथी है, बुद्धिम तु सारथिम बुद्धि, अपना सारथी बुद्धि रूप जो सारथी है वो बिल्कुल सावधान होना चाहिए, गलत जगह नहीं देना चाहिए। अब आपको बड़े बूढ़ों की बात सुनाते हैं। बड़े बूढ़ों की बात यह है कि वो कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ये ध्यान करो। ये ध्यान करने से क्या फायदा? तो ध्यान दो तरह का होता है, एक वृत्तियों का निर्माण होता है और एक वृत्तियों को छोड़कर उनका साक्षी होकर के बैठ जाते हैं। अभी ईश्वर के ध्यान की चर्चा समझो नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है, उसके बिना तो वेदांत का आधा ज्ञान है ना, पूरा ज्ञान नहीं होगा। जो तत्व को नहीं जानेगा उसके पास केवल तोमस ही रहेगा, हो तत्व तोमस ही नहीं रहेगा। और जो ब्रह्म का ध्यान नहीं करेगा, ब्रह्म को नहीं ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके पास अहम अस्मि रहेगा, अहम ब्रह्मास्मि नहीं रहेगा। हाँ, और जो ईश्वर का ध्यान नहीं करेगा उसके पास प्रज्ञानम तो रहेगा लेकिन ब्रह्म नहीं रहेगा। जो आत्मा आत्मा करेगा उसके अयम आत्मा तो रहेगा पर बाद वाला ब्रह्म नहीं रहेगा। महावाक्य में जो दो पद हैं, आत्मा और ब्रह्म, प्रज्ञान और ब्रह्म, तत् और त्वम, अहम और ब्रह्म, दो दो पद है ना, तो दो दो पद में एक एक पद का अर्थ तो उसके रहेगा और दूसरे पद का अर्थ गायब रहेगा। बोला तो गायब रहने का अर्थ यह होगा कि वेदांत जो चीज समझाना चाहता है अभी तुम्हारी समझ में नहीं आती है, उससे परहेज क्यों करते हो, उससे कतराते क्यों हो, बचने की कोशिश क्यों करते हो, आओ ना उसको भी समझ लें। तो आओ अब ध्यान की बात सुनाते हैं। तो ध्यान एक तो होता है तदाकार वृत्ति और एक है तटस्थता, कूटस्थता, असंगता, उदासीनता। लेकिन दोनों करने के लिए बैठते हैं तो भाई आज हम एक घंटे तक बिल्कुल भ्रष्ट ही रहे, तो ये जो घंटे भर संकल्प पूर्वक तो बैठे और इतनी देर तक ध्यान को अटकाए रखा दृष्टापने को और फिर दृष्टापने को छोड़ दिया, तो ये करने से हुआ कि बिना किए हुआ? और जब करने से हुआ तो तुम कर्ता भी हो गए ना बाबू, कर्ता भी हो गए, तो दृष्टापन का ध्यान हुआ, तुम्हें दृष्टापने का बोध नहीं हुआ, दृष्टापने का ध्यान हुआ। ये लोग अच्छा, ये जो आत्मा है ये असंग है, तटस्थ है, कूटस्थ है, उदासीन है, उज्ज्वल है, निर्मल है, हैं? द्रव्य से अलिप्त है, कर्म से अलिप्त है, भोग से अलिप्त है, केवल साक्षी मात्र है, ऐसा तुमने अपने आत्मा के बारे में ध्यान किया। तो ध्यान किया तुमने अच्छा, नहीं एक वृत्ति दोहराते रहे क्या? अब देखो दूसरा ध्यान देखो, शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् शिवोऽहम् सोऽहम् हंस सोऽहम्, ये वृत्ति दोहराते रहे, ये तदाकार वृत्ति हुई हो, एक वृत्ति को बारंबार दोहराना ये तदाकार वृत्ति है, अहंग्रह उपासना है। और दृष्टा होकर के बैठ जाना, साक्षी होकर के बैठ जाना, कहिए दृष्टापने का ध्यान है, ध्यान दोनों है। तो इन दोनों से क्या होता है? हाथ देखो, एक तो जो हमको स्त्री मिले, पुरुष मिले, धन मिले, मकान मिले, इनकी जो वासनाएं चित्त में आ करके तकलीफ देती थी, तकलीफ तो नहीं देती थी, बड़ा मजा आता था, हमारा ऐसा ब्याह होगा, हमको ऐसा पैसा मिलेगा, हमारा ऐसा मकान बनेगा, है ना, ये वासनाएं तो मीठी मीठी होती हैं और मजा भी देती हैं। बोले कि नहीं, मजा तो देती हैं, उस समय तो बहुत मजा देती हैं, लेकिन ये बिल्कुल मीठा जहर है। जब सिनेमा में देख के आते हैं फर्नीचर कैसा, मकान कैसा और युवती कैसी और जुबा कैसा, ओ सुंदर स्वस्थ जवान महाराज बिल्कुल स्वस्थ, बोले अरे हाय हाय हमारा पति ऐसा नहीं है, वो तो सीखिया पहलवान है, मुर्दे की तरह है, अरे अपने पति से असंतोष हो जाएगा। बढ़िया जवान देख के आए और बढ़िया औरत देख करके आए तो मन में आया कि वैसी तो औरत नहीं, वैसे बोलती नहीं है, वैसे चलती नहीं है, वैसे देखती नहीं है, वैसी पहनती नहीं है, वैसी खाती नहीं है, अरे क्या है हमारे घर में तो दुख ही दुख है, अपनी पत्नी से असंतोष हो जाएगा। कब ले नई की वासना आई, तो पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, आंख भी खराब की और दिल में वासना लेके आए, तब उसके अनुरूप ये खरीद के लाए, पैसे से वासना खरीद के लाए और ला के क्या करोगे, का फिर वैसा मिले इसके लिए प्रयत्न करोगे, वासना तुमको चुपचाप थोड़ी बैठने देगी, वासना तो भीतर भीतर कुरेदेगी और तुमको जहां वैसी चीज मिले वहां ले जाएगी। तो वासना जो है वो मनुष्य को गुलाम बना देती है, वस्तु का गुलाम बना दे, आदमी का गुलाम बना दे। तो जब हम शिवो हम सोहम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम, इस वासना को, इस उपासना को हम कहते, वैसे शास्त्र का किसी इसको वासना बोल सकते हैं, बोला जब एक ही वासना को बारंबार दोहरावेंगे तो वो जो भिन्न भिन्न विषय की वासना है वो ढीली पड़ जाएगी और ये प्रबल हो जाएगी। क्योंकि देखो जी हम तो बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो होता है सो होने दो, आप क्या सुनाने आपको, ये छोड़ने की विधि है, छोड़ने का भी साधन है, छोड़ने का नहीं। लेकिन बच्चे को खेलने के लिए स्वतंत्र कब छोड़ देना? जब समझते हैं कि ये दौड़ के मोटर के नीचे नहीं चला जाएगा या खिड़की में से कूद नहीं पड़ेगा, बोला या आग में हाथ नहीं डाल देगा या सांप नहीं पकड़ लेगा, तब उसको खेलने के लिए स्वतंत्र, जब उसकी उसकी समझदारी पर विश्वास हो जाता है, हैं? तब हम बच्चे को कहते हैं भाई समझदार है, अब इसको स्वतंत्र खेल लेना। एक आदमी आया आपके घर में कि घुसने दो जो आवे सो, तब भलन साहब पर विश्वास हो तब घर में घुसने दो, और भलन साहब पर विश्वास नहीं हो, समझदारी पर विश्वास ना हो, तुम्हारा मन ठीक ठीक विचार करेगा इस पर विश्वास न हो तो वो दुराचार रत हो जाएगा, वो सदाचार का अभिमान कर बैठेगा, उसको छोड़ने से काम नहीं चलेगा, उसको तो पकड़ के रखना पड़ता है। और जब विश्वास हो गया कि बिल्कुल ठीक है, तो निर्दोष जो मन है उसके साक्षी होकर के तुम बैठ जाओ, देखो दृष्टा हो। ये हम शुरू से बात आपको सुना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो मन में वासना थी सो मिटाई नहीं, और जो मन में चंचलता थी सो मिटाई नहीं, और दृष्टा साक्षी होकर के बैठ गए। तो जितनी देर तक तुम अपने दृष्टापन साक्षीपन का कर्तृत्व पूर्वक बुद्धिपूर्वक ध्यान करोगे कि मैं तो दृष्टा साक्षी असंग हूं, उतनी देर तक ठीक, और जहां छोड़ोगे फिर वृत्ति सारूप्य हो जाएगा। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा निरोध काल में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर उन्हीं वृत्तियों से मिल जाओगे, और मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं लेना मैं देना, तो वासना की निवृत्ति के लिए उपासना की जरूरत पड़ती है, और मनोराज्य के निवारण के लिए निरोध की जरूरत पड़ती है। और जब वासना की निवृत्ति हो गई, निरोध हो गया, तो सहज सिद्ध निरोध के तुम सहज दृष्टा हो, सहज साक्षी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। विवेक ख्याति, इसको योग दर्शन में इसको विवेक ख्याति कहते हैं, सत्वान्यता ख्याति कहते हैं। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्याम सत्वान्यता ख्याति पुरुष ख्याति विवेक ख्याति। तो ये ख्याति हो जाएगी, माने अपना स्वरूप बिल्कुल जाहिर हो जाएगा, तो वो बात दूसरी है। तो वहां पर देखो, ध्यान भी करने का आया, उपासना भी, उपासना करने से मुख्य रूप से वासना मिटती है। अपेक्षा है, सर्वापेक्षा, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते है आश्वादात। वेदांत दर्शन में ये बात आती है। देखो, ये जिम्मेवार वेदांत दर्शन है, वो कहता है तुम दुष्चरित्र मत हो, तुम दुर्वासन मत हो, है ना, तुम चंचल मन वाले मत हो, सर्वधी दोष संत्यागात लोकई पूज्य स्वदेववत। अब तो इसीलिए हमारे बहुत से जो आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जब कोई बात कही जाएगी तो उसमें कुछ न कुछ विधि निषेध जरूर होगा, ये करो और ये मत करो। तो हमारे एक मित्र हैं, समझो उनके अंदर 90 गुण हैं, तो बस दोष भी है कि नहीं? आप हमारे उस मित्र को जानते हैं, वो नीचे नहीं बैठे हैं, वो तख्ते पर नहीं बैठे हैं, वो सबके भीतर बैठे हैं। ऐसे हैं हमारे मित्र कि 90 दोष हैं तो 10, 90 गुण हैं तो 10 दोष भी हैं। अब वो अपने नौकर पर रोज नाराज होते हैं, चिढ़ते हैं, तो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये गलती करते हो, तुम ये गलती करते हो। अब नौकर जो है वो अपने मन में सोचता है कि ये हमारी तो जरा जरा सी गलती निकालते रहते हैं, और ये मालिक खुद भी तो रोज 10 गलती करते हैं, ऐसे हो। तो मालिक को चाहिए कि जैसे वो अपनी 10 गलती रोज क्षमा करता है अपने आप को, और अपनी गलती को गलती नहीं समझता है, वैसे नौकर की भी 2-4 गलती को गलती न समझे, उसको क्षमा करे, क्योंकि उसके साथ मिल के तो काम करना है ना। कल आपको सुनाया था वहां कहां नीरो एक सज्जन थे, उनको हार्ट की बीमारी थी, हो तो डॉक्टर ने कहा कि देखो गुस्सा मत करना, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब एक दिन महाराज नौकर से तस्करी पूछ गई, ऐसा गुस्सा आया कि जरा मारा नौकर को, अब तो गुस्सा आ गया ना, जोश आ गया, आंख लाल लाल हो गई, दिल धड़कने लगा, धड़कन बढ़ गई। अब वो आवेश है महाराज, ऐसी धड़कन बढ़ी कि फट फेल हो गया। तो देखो न तो चाटा मारने गुस्सा करने से न तो फूटी हुई तस्करी जुड़ गई, और न तो आगे नौकर से तस्करी नहीं फूटेगी इसका कोई आश्वासन मिला। तस्करी तो जुड़ी नहीं, तस्करी मिली नहीं, नौकर का दोष छूटा नहीं, और अपना हार्ट फेल, और डॉक्टर बुलाओ है ना, तो हार्ट ट्रबल हो गया समझो, अगर फेल न समझो तो हार्ट ट्रबल हो गया समझो। तो डॉक्टर बुलाया गया तो 60 रुपया उसको देना पड़ा, और ये जांच हुई और वो पड़ताल हुई और वो दवा हुई, तस्करी तो गई, अपनी भूयसी दक्षिणा भी लेती गई है ना। तो अपनी भूयसी दक्षिणा भी लेती गई। तो मनुष्य को जो है वो मनुष्य को इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए। एक हमारे मित्र थे आबकारी इंस्पेक्टर, चुनार में उनकी नियुक्ति थी, बहुत बरस की बात है, मैं गीता प्रेस में रहता था, जब बहुत प्रेम से उन्होंने हमको बुलाया तो गए। अब उनके यहां ये दशा थी महाराज कि उनका जो नौकर था वो जो कहे सोई काम वो करते थे, बिल्कुल हावी था नौकर उनके ऊपर, मालिक नौकर मालिक हो गया था और वे नौकर हो गए। तो मैंने एकांत में उनसे पूछा कि ये नौकर तुम्हारे कहे अनुसार काम नहीं करता है, तुम हमारे सामने कहते हो और ये तुम्हारे कहे अनुसार नहीं करता है, अपने मन से करता है, इसका कारण क्या है, इसको तुम क्यों रखते हो, निकाल दो। बोले महाराज चुपके से शराब पिलाता है ये, परस्त्री ले आता है ये, लोगों से घूस दिलवाता है ये, है ना, जो रिश्वत लांच होता है ना, तो वो लेने देने में काम करता है ये, हमारी एक एक गलती इसको मालूम है कि हमारे जीवन में कितनी गलती है, अगर हम इसको निकाल देंगे, अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमारी दुर्दशा ही हो जाएगी। तो हम तो डर डर के इसको निभा रहे हैं, डर डर के निभा रहे हैं, हे भगवान। तो आदमी को अपनी गलती दिखती है, नहीं दिखती है, दूसरे की दिखती है, आखिर तो सबको मिल के जुल के साथ साथ चलना है ना। तो आप तो देखो अब आगे ये बात सुनाते हैं कि संसार में व्यवहार करना है तो केवल अपने मन के अनुसार नहीं, सबके मन से मिलते हुए ही आगे चलना है, ऐसी युक्ति से आगे चलना चाहिए कि सब ज्यों का त्यों धरा रह जाए और हम ऊपर उठ जाए। तो ये जो वेदांत बताता है शुद्ध हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, ये ऐसी चीज है, अपने आप को जहां का तहां, आप कमरे में बंद हो और आप शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, आप काम कर रहे हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, आप नरक में भी हो और शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। वेदांत तो कहता है कि रो रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तब भी आप शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। ऐसी विद्या ये वेदांत बताता है। ध्यान के समय शुद्ध बुद्ध मुक्त और ध्यान से उठने के बाद दुष्ट, ये वेदांत की विद्या नहीं है। बड़ी विलक्षण, बड़ी विलक्षण, ऐसी विद्या है महाराज, ऐसी विद्या। तो हमारे बड़े बूढ़े एक दूसरे ढंग से बात सुनाते हैं। जैसे ये तो सीधे ही कह देते थे कि ये काम करो और ये काम मत करो, तो ये तो हुआ विधि निषेध ना, इसका नाम हुआ विधि निषेध हो यही। अच्छा, अब कभी कभी हम चाकू ले लेते अपने हाथ में और पास की शाखा काट के और उसको छीलने लगते, उसका कुछ खिलौना बनाने लगते, तब हमारे बाबा मना नहीं करते। तो क्या करते, तो बोलते कि देखो मैं भी एक बार चाकू लेके ऐसे बांस की शाखा छीन रहा था, तो चाकू हमको लेके देखो है ना, ये निशान है ना, देखो तो उंगली पर कुछ कटा हुआ मालूम पड़ता है कि नहीं, कहे है। तो देखो मैं भी ऐसे चाकू से कर रहा था एक बार, तो हमको लग गया था, कट गया था। तो ये बात उन्होंने क्यों कही है, इसलिए कही कि हम जो हैं वो अपने हाथ में काट लें। इसका नाम अर्थवाद हो गया, और शास्त्र की रीति से इसी का नाम अर्थवाद है। अपनी कहानी उन्होंने सुनाई और उसके द्वारा हमारे लिए निषेध किया, हमारे लिए निषेध किया। हमको जुकाम हो रहा था, हम दवा कर रहे थे, 20 दवा की अच्छा नहीं हुआ। अब एक महात्मा थे, वो बेचारे किसी को ये करो ये मत करो ऐसे बोलते ही नहीं थे। उन्होंने हमारा जुकाम देखा तो बोले कि देखो जी, एक बार हमको जुकाम हो गया था तो हमने और सब दवा छोड़ दी और 3 दिन तक लगातार गरम गरम पानी पिया, गुनगुना गुनगुना पानी पी लिया करता था, दवा सब छोड़ दी तो हमारा जुकाम अच्छा हो गया था। ये उन्होंने क्यों कहा, तो उसमें भी उनका अभिप्राय ये था, विधि थी कि तुम भी पानी पियो तो तुम्हारा ये जुकाम अच्छा हो जाएगा। इसको अर्थवाद बोलते हैं वो। हाँ, सीधे से नहीं कहा कि ये करो ये मत करो, कोई पुरानी कहानी सुना करके हमको उसके साथ जोड़ दिया, विधि निषेध को उसके साथ जोड़ दिया, इसको अर्थवाद बोलते हैं। तो बोले कोई भी आदमी जब बोलता है तो कुछ न कुछ करने या कुछ न कुछ छोड़ने के लिए बोलता है। अब ये जो आत्मा जो है, अकर्ता है, अभूता है, असंसारी है, अपरिच्छिन्न है, ब्रह्म है, ये बात बोली जाती है, ये न तो करो न करो इसके लिए है। तो बोले फिर अर्थवाद ही हो, का अर्थवाद भी नहीं है, क्योंकि करो न करो के साथ इसका कोई संबंध जुड़ता ही नहीं। जब हम नित्य शुद्ध करता अभोक्ता, यदि कोई हमको करता कहता तब विधि निषेध के साथ जुड़ते, हमको भोक्ता कहता है ना, हमको कोई भोक्ता कहता तो वासना के साथ जुड़ते हैं। यदि हमको कोई स्वर्ग का वर्णन सुनाता, नरक का वर्णन सुनाता तो वो हमको संसारी बताता, संसारी बताता तो कह देता कि भाई तुमको नरक स्वर्ग में जाना आना पड़ेगा। लेकिन वो तो कह रहा है कि तुम अविनाशी हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है। वो कहता है तुम अकर्ता हो, तुम्हारे पाप पुण्य नहीं है। वो कहता है तुम अभोक्ता हो, तुम्हारे सुख दुख नहीं है। वो कहता है तुम असंसारी हो, तुम नरक स्वर्ग में नहीं जाते हो। वो कहता है तुम अपरिच्छिन्न हो, तुम्हारे अंदर जीव भाव ही नहीं है, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। तो इस कहने का क्या अर्थ हुआ, वो न तो कुछ कराना चाहता है, न तो कुछ छुड़ाना चाहता है, न तो कोई कहानी अर्थवाद बता रहा है, आखिर इस बात क्या कह रहा है। तो हमारे जितने उपासक आचार्य वर्ग हैं उन्होंने ये कहा कि ये भी ईश्वर के ध्यान की एक पद्धति है, आत्मा के ध्यान की, परमात्मा के ध्यान की एक ये भी पद्धति है। तथापि यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ऐसा तो शास्त्र है जो विधि नहीं करता, विधान नहीं करता, ऐसा शास्त्र है जो निषेध नहीं करता, ऐसा भी शास्त्र है जो अर्थवाद नहीं है। परंतु ये जो शास्त्र है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हो, ये शास्त्र भी उपासना करने के लिए या ध्यान करने के लिए ही है। अगर तुम्हारे करने का कुछ ना हो, घंटे आठ घंटे बैठने बैठने का ना होए, तो ये शास्त्र किस काम आएगा? इसलिए प्रतिपाद्य विधि विषय तयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, उपासना करने के लिए। हम जब कभी कहते हैं, हमारे एक मित्र हैं, तो हम उनसे कभी कभी बोलते हैं कि भगवान की कृपा भरपूर है, कण कण में है, क्षण कण में है, सब है, ऐसे बोलते हैं। हम भी कृपा, तुम भी कृपा, ये भी कृपा, वो भी कृपा, ऐसे। तो हमारे मित्र क्या कहते हैं? भगवान की कृपा है, इसका कोई लाभ नहीं उठाते हो। वो क्या बोलते हैं कि जब हम इस बात पर विश्वास करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। माने वस्तु सत्ता जो है वो हमारा कल्याण नहीं करेगी, हम जब कुछ करेंगे तब कल्याण होगा। ये देखो, ये उपासना की भगवान ऐसे हैं, ठीक है। भगवान सत्चित आनंद स्वरूप हैं, भगवान जो है वो सर्व कारण कारण अकारण है, ठीक है। स्वीतर समस्त वस्तु विलक्षण है, संपूर्ण कल्याण गुण गणितान है, ठीक है। रामानुजाचार्य जैसे बोलते हैं ईश्वर के बारे में, सचित सौख्यिक स्वरूप स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणितान, ऐसे हैं भगवान। इसका वर्णन क्यों किया? बोले ऐसे भगवान की प्रतिपत्ति, ध्यान, उपासना, शरणागति करनी चाहिए, इसके लिए ऐसे भगवान का वर्णन है। तो ये जो वेदांती लोग वर्णन करते हैं ब्रह्म का, वो भी कुछ ध्यान चिंतन समाधि लगाने के लिए ही है। केवल ज्ञान मात्र से ही कल्याण हो जाएगा, ये बात गलत है। ये पूर्व पक्ष हुआ, इसका नाम पूर्व पक्ष है। वो ये शंका है, शंका, इसका उत्तर जो है वो आगे आवेगा। अभी तो इस शंका का बड़ा विलक्षण है। देखो, असल में यदि किसी परोक्ष वस्तु का वर्णन हो ना, तो वर्णन सुन के उसका ध्यान करें। अप्राप्त वस्तु का वर्णन होए, परोक्ष वस्तु का वर्णन होए, अज्ञात वस्तु का वर्णन होए, है ना, सब। और यदि अपना आपका ही वर्णन हो और श्रवण मात्र से ही ये बोध हो जाए कि मैं तो ऐसा हूं, तो उसमें प्रतिपत्ति कहां से? उसमें उपासना की, ध्यान की, शरणागति की जरूरत ही कहां है यदि इसी अपने स्वरूप का बोध हो गया? क्योंकि ध्यान में कर्तापन है, एक ध्यान उपासना दोनों में कर्तापन है, और ध्यान उपासना की वृत्ति लगातार चलती रहे, ये बोझ है। अच्छा, और फिर वो जब घनीभूत हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, तब उस वृत्ति में प्रतिफलित जो ध्येय या उपास्य है उसका दर्शन होता है। तो जन्य होता है, पैदा होता है। पहले तो बड़े बड़े विद्वान लोग साक्षात्कार मानते ही नहीं है, उसे पैसे ध्यान करने से कोई झूठी वस्तु जो है उसका क्या साक्षात्कार हो जाएगा? बोले नहीं, हम मानते हैं कि ध्यान करने से दर्शन होता है, उपासना करने से दर्शन होता है, मानते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मानने से क्या? परंतु जिस वस्तु का दर्शन या साक्षात्कार हुआ, वो वस्तु यथार्थ सत्य है, अबाधित सत्य है, अखंडित सत्य है, या नहीं मानते हैं? बोला वो तो ध्यान जन्य सत्य है, वो तो उपासना जन्य सत्य है ना, ऐसा मानते हैं। देखो, ये जिम्मेवारी की बात है आपको करें। हम कहते हैं कि ध्यान का कर्ता होता है, ध्यान की वृत्ति लगातार चलती है, ध्येयाकार वृत्ति होती है, ध्येय का फल साक्षात्कार ध्येय का होता है ना, जिसका हम ध्यान करते हैं वो दर्शन देगा, ये सब शास्त्र में है। परंतु ध्यान से जिसका दर्शन होगा वही सच्चा, बाहर होगा, आंख से होगा, लेकिन वही परम सत्य तत्व नहीं है। जब तक प्रत्यक्ष चैतन्य और अधिष्ठान के अभेद का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा। तो सत्य का साक्षात्कार वेदांत में श्रवण मात्र से ही मानते हैं, और इस पर जो जो शंकाएं हैं और उनका समाधान है वो आपको पीछे सुना है। न कर्मे की बात निकलती है, आत्मा ब्रह्म है, एक ऐसी बात है कि इसके तरफ कुछ कर्तव्यता या कुछ ध्यातव्यता ये जानने के बाद कुछ भी करना या कुछ भी उपासना करना, ध्यान करना, अभ्यास करना इस बात के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ये बात वेदांत, अद्वैत वेदांत के जो विद्वान हैं महापुरुष वो करना चाहते हैं। तो आप इसको ठीक ध्यान से समझ, कर्म जो किया जाता है वो कर्ता में कुछ विशेषता उत्पन्न करता है। यदि वस्तु में विशेषता उत्पन्न करनी है तो वही कर देता है। जैसे गेहूं जो है वो मैला मैला है, उसको पानी से धो दिया तो मैल छूट गई ना, उस पर भूसी लगी है और भिगोने के बाद उसको कूट दिया तो भूसी छूट गई, सुखा दिया, साफ कर दिया, पीस दिया तो आटा हो गया, गूंथ दिया रोटी बना ली। तो कर्म जो है वो वस्तु में भी विशेषता उत्पन्न करता है, और कर्म जो है वो कर्ता में भी विशेषता उत्पन्न करता है। कर पहले कोई आदमी सोचता था कि मैं पापी हूं, अब उसने प्रायश्चित किया तो उसके अंदर ये विशेषता उत्पन्न हुई कि मैं निष्पाप हूं। ऐसा तो कोई दोष है तो दूर कर दिया, कोई गुण है तो उसको आह्वान कर लिया, कोई हीनांगता है तो उसको उसकी पूर्ति कर ली। नारायण तो कर्म को बड़ी विशेषता उत्पन्न करता है। अच्छा, और न सही कर्म करने की बात न सही, अपने आत्मा में तो कोई विशेषता उत्पन्न करनी नहीं है। तब अच्छा आओ थोड़ा ध्यान करें, थोड़ी उपासना करें और अपने आप को शुद्ध गुप्त मुक्त बना लें। जैन धर्म में ऐसा मानते हैं कि आत्मा जो है वो कर्म वासना से कलुषित हो गया है, इसको ऐसी कर्म करें पुण्य कर्म, ऐसी पुण्य कर्म करें कि जिन पुद्गलों से इसका शरीर बना हुआ है वे पुद्गल वे परमाणु शुद्ध हो जाएं। कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा वे शुद्ध परमाणुओं को उत्पन्न करके और जीवात्मा को शुद्ध करते हैं। तो उपासना करते हैं, तो योगाभ्यास करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। उपासना से इष्ट लोक की प्राप्ति होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, हैं? और साध्य समाधि की प्राप्ति होती है। तो अब आपके साथ एक बात करते हैं, असल में आत्मा ब्रह्म है ये बात जब आपने श्रवण किया तो यदि आपको एक एक पद का अर्थ ज्ञात होता तब तो सुनते ही आपको वाक्यार्थ का बोध हो जाएगा। आपको एक एक पद का अर्थ ज्ञात नहीं। एक आदमी से मैंने कहा कि मोहन से कह दो वो कमरे में से जाकर घड़ा ले आए। अब जिससे मैंने कहा वो न तो मोहन को पहचानता है, न तो कमरे को पहचानता है और न तो घड़े को पहचानता है। माने एक एक पद का अर्थ उसको ज्ञात नहीं है। अच्छा, जब पद का अर्थ ज्ञात नहीं है तो वाक्य का अर्थ ज्ञात होगा क्या? हमने कहा घड़ी ले आओ। एक बंगाली महाशय थे, बंगाली महाशय, वो भोजन कर रहे थे। वो बोले घोड़ी ले आओ, घोड़ी ले आओ, घोड़ी ले आओ। तो नौकर था बेचारो, वो गया और जहां अश्वशाला थी, घुड़साल थी, वहां से घोड़ी को खोल के ले आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो फिर बोले घोड़ी ले आओ। तो बोला घर के भीतर नहीं आती है। अरे बोले ना घर के भीतर क्यों नहीं आती है? तो अब वो घड़ी न समझ करके घोड़ी का अर्थ है ना उच्चारण उच्चा हम ये हम महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज के यहां बैठ के लिख रहे थे और वो बोले वो लिखो वो। अब हमारी तो कलम बंद, हमारी अकल में कुछ आ रही नहीं कि संस्कृत का कौन सा शब्द है। तब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं? तो बोले वो गगनम नभा। तब ध्यान में आया कि ये व्योम बोल रहे हैं। बोला ये व्योम को इतने बड़े विद्वान है ना, तो उच्चारण तो देश का अलग अलग होता है ना। तो